राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अगस्त 1995 को शाम 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है तो भगवान की कथा सुनने को मिलती है। ये कोई कर्म का फल नहीं है। सत्संग मिलता है, भगवान की कथा मिलती है, कोई हमने बड़े शुभ काम किए हैं, उन शुभ कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल वो होता है जो मिलता है बिछुड़ जाता है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। क्यों? कर्मों का आरंभ होता है, कर्मों का अंत होता है, तो उनके फल का भी आदि और अंत होता है। कथा सत्संग के द्वारा जो अंतकरण की शुद्धि होती है, परमात्म तत्व का जो बोध होता है, उसका नाश कभी नहीं होता। कर्मों का फल नित्य कभी नहीं रहता। और सत्संग भजन और भगवान की कथा सुनने का फल कभी नाश नहीं होता। इस वास्ते ये मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। भारत शास्त्र में दोनों आती है, पुण्य पुंज में मिलेंगे संत, ऐसी बात भी आती है। पर पुण्य है क्या? पुण्य वो पैदा होने वाला पुण्य नहीं है। पुण्य धातु पवित्र अर्थ में होता है, तो पवित्रता का नाम है। तो कथा में महान पवित्रता मिलती है। श्री मधुसूदन जी कहते हैं, निष्काम कर्मानुष्ठान त्यागात काम्य निषिद्धयो तत्रापि परमो धर्म जपस्तुत्यादिकं हरि। निष्काम कर्म करना चाहिए, हरेक काम कामना त्याग करके सबके हित के लिए काम करना चाहिए। काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं। मन पुत्र हो जाए, धन हो जाए, हमारा यश हो जाए, शत्रु मर जाए, इनके लिए किया जाता है, वो काम्य कर्म है। और शास्त्र से लौकिक मर्यादा से विरुद्ध किया जाए वो निषिद्ध कर्म है। तो निष्काम कर्मानुष्ठानम त्यागात काम्य निषिद्धयो हो, वो त्याग करना चाहिए। ऐसी अवस्था में वो धर्म है। तत्रापि परमो धर्म जपस्तुति आदि करे, भगवान के नाम का जप करना, स्तुति करना, ये अनंत फल देने वाला है। ये पुण्य नष्टे वाला होने वाला नहीं है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि, प्रसाद होता, प्रसाद प्रसन्नता, इससे एक चित्त की प्रसन्नता होती है। अनुकूल पदार्थ मिलने पर भी एक प्रसन्नता होती है। अनुकूल भोग मिल जाए, अरे भूखे को भोजन मिल जाए तो एक प्रसन्नता होती है, प्यासे को जल मिल जाए तो प्रसन्नता होती है। परंतु त्याग से प्रसन्नता होती है एक, और एक भगवान के गुण आदि सुनने से प्रसन्नता होती है। इन प्रसन्नताओं में भेद है। अनुकूल पदार्थों के, रुपयों के, आदर के, सत्कार के मिलने से जो प्रसन्नता होती है उनमें पुण्यों का क्षय होता है और वो प्रसन्नता भी नाशवान होती है। पर संसार से राग द्वेष रहित हो जाए और भगवान में प्रेम हो जाए ये प्रसन्नता होती है। ये प्रसन्नता अंतकरण की अशुद्धि को दूर करती है पर परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, इस प्रसन्नता से सब दुखों की हानि होती है, सब दुख मिट जाते हैं। और प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ये स्थिति प्रज्ञा के लक्षण आते हैं जिसकी प्रज्ञा स्थिर होती है, जिसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है। तो बुद्धि दृढ़ तब होती है जब स्वयं को परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब बुद्धि दृढ़ हो जाती है। पहले बुद्धि दृढ़ करनी पड़ती है। व्यवसायत्मक बुद्धि एका है, बुद्धि को निश्चय करने में एक ही है कि भगवान का भजन करता हूँ, ये व्यवसायत्मक बुद्धि। इसकी बड़ी भारी महिमा है। गीता में आया है, अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, अत्यंत दुष्ट अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वो भजन करते उसको साधु रे व समन्तव्य कहते, उसको साधु मान लेना चाहिए। क्यों मान लेना चाहिए? कि सम्यक व्यवस्थिता उसने निश्चय बहुत अच्छा किया है, आचरण बड़े खराब रहे, बहुत खराब काम किया, नीचे से नीचा काम किया है, बड़ी हत्या और की है, परंतु भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग भजते। अनन्य भाग का अर्थ तैल धारावत केवल परम चिंतन ये नहीं है। क्यों नहीं है? कि वर्षों से भजन ध्यान जप सत्संग कीर्तन करते हैं उनका मन भी तैल धारावत नहीं लगता, तो दुराचारी से दुराचारी का मन लग जाएगा। वैसे तो अनन्य भाग का अर्थ क्या है? अनन्य भाग का अर्थ है अब भगवान का भजन ही करना है, केवल भगवान की तरफ ही चलना है, ये बुद्धि में निश्चय हो जाए। तो बुद्धि में निश्चय होता है स्वयं के होने से, ये निश्चय हो जाता है। तो उस निश्चय के कारण से भगवान कहते हैं साधु रे व समन्तव्य, उसको साधु ही मान लेना चाहिए। ये विधि है, ये भगवान का हुक्म है, वेद का हुक्म होता है, हुक्म आज्ञा होती है, उसका पालन करना चाहिए, उसमें शंका नहीं कर सकती। हम क्यों करें, करें कि नहीं करें, संदेह निरुद्ध दुरुद्धता उसमें नहीं होती। तो भगवान के ने उसको साधु मान लेना चाहिए, ये जो मंतव्य है ये विधि है। मान लेना चाहिए क्यों कहा? अगर भजन स्मरण करने से वो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, तो पवित्र मान लेना चाहिए क्यों कहा? मानने का चाहिए कि उसका कोई आचरण में गड़बड़ी भी आ जाए, किसी तरह से कोई चूक और भूल भी हो जाए, तो उस भूल का आदर नहीं है, क्योंकि वो उसके हो गया है, किया नहीं है। करने में उसका निश्चय भगवान की तरफ है। पुरानी आदत के कारण से कोई गलती हो जाए तो उसको दुष्ट पापी नहीं मानना चाहिए। एक परमात्मा की तरफ चलने वाला है तो वो जो सम्यक व्यवस्थित हो, इसे निश्चय बहुत अच्छा किया है, उस निश्चय के कारण से होने वाली भूल का कोई आदर नहीं है। उसके भीतर में जड़ नहीं है, उसके भीतर में कोई बुनियाद नहीं है, कोई स्थायी चीज नहीं है, स्थायी चीज परमात्मा की तरफ चलने का है, एक परमात्मा की तरफ चलना है अब, और हमें कुछ नहीं करना है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें केवल भगवान का भजन करना है। ये निश्चय कर लिया जाए वो उसी समय शुद्ध हो जाता है। ये बात भगवान कहते हैं, कितनी विलक्षण बात है। निश्चय कहते फिर गलती हो जाए तो उसके लिए एक बात बतावे, भगवान के सामने प्रार्थना करे कि हे नाथ ये विचार तो मैं करता हूँ, रक्षा आप करेंगे, इस व्रत पर दृढ़ता आपकी कृपा से होगी, और ऐसी कृपा करे नाथ मैं इससे कभी उधर उधर न हूँ, विचलित न हूँ, ये कृपा आप करें नाथ। हमारी ये हिम्मत नहीं है कि मैं विचलित नहीं होऊंगा, कई बार कई अच्छे अच्छे विचार किए हैं, मैं फिर नहीं रह सका, मेरी बुद्धि पर मेरे पर मेरे को विचार नहीं है, दृढ़ता नहीं है, इसलिए निभाएंगे आप तो भगवान से कह दिया जाता है वो बहुत ही स्थायी चीज हो जाती है, भगवान के सामने कह देने मात्र से, क्योंकि भगवान सत्य है और कहता है उस समय वो भी सत्य है, और सत्य होता है वो नित्य होता है, और जो अनित्य होता है उसको सत्य नहीं कहते, ना भाव भी देते सत्य, सत का भाव नहीं होता। तो ये कहने बड़ी भारी एक मार्मिक चीज है। एक बात याद आ गई, चित्तौड़ है गढ़, क्या नाम उसका भी, राजधानी, तो वहां की बात है, जो एक कोई ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के साथ किसी की लड़ाई हो गई और मुकदमा चला, तो मुकदमा उस ब्राह्मण के विरुद्ध तय हो गया, उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरी जमीन जायदाद है और फैसला हो गया उसका हो गया, अब मैं किसको कहूं। तो उसने विचार किया कि राणा जब आवेगा तो राणा को कहूंगा, राणा मिले कहां, ऐसा विचार किया तो लोगों ने कहा भाई मिलने की जगह कौन है, तो कहा ये चार भुजा जब जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए तो पहले लोग इधर उधर बंद कर देते हैं, परंतु वहां दर्शन करने कोई कला चला जाए तो वहां राजा का ये नहीं है और दूसरा नहीं रह सकता, मंदिर में रह सकते हैं, क्योंकि मंदिर में ठाकुर जी है सबसे बड़े, वहां राजा सबसे बड़ा नहीं होता है। तो वो जाकर ठहर गया, खड़ा हो गया, राजा आए, राजा ने प्रार्थना की, पापो हम पाप करना हम पापात्मा पाप समर, मैं पापी हूं महाराज आप कृपा करो। वो ब्राह्मण था कि क्या करेंगे, फांसी दे दे, और क्या करेगा, फांसी दे देगा, तो कह महाराज हाँ बड़े पापी है, मेरी जमीन थी वो दूसरों दे दी, इसे न्याय नहीं किया है, ये बड़ा पापी कह दिया। दरबार बड़े, राणा साहब बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और कहते ब्राह्मण क्या चाहते हो, कि चाहता मैं थोड़ी मुफ्त में, मेरी जायदाद होते हो दूसरों चली गई, वो तो दे दिया और इनाम दिया कि तुमने इतनी कृपा कर दी आज निहाल कर दिया।